Det är solsken där borta på kullens topp. Det är solsken vid skogens bryn. Det är solsken i glödande rosenknopp. Och på guldstänkta lättarskyn. Är det solsken min vän i ditt hjärta? Det är solsken på dröjande målets kant. Det är solsken på berg i dal. Det är solsken på gräset vid vägens brant. Och i pärlor förutan tal. Är det solsken min vän i ditt hjärta? Har en solstråle av liv från nådens sol sänkt sig ned i ditt hjärtas hus. Har en blick på Guds lam från dess nåda stol gjort i väg genom öknen ljus. Då är solsken min vän i ditt hjärta. Då var helst du går fram sprider kärleken, blir du frälsarens sändebrev, som kan uppenbart läsas av var och en, vad han själv med sitt finger skrev. Då är solsken du blivit i världen. Detta solsken med kraft djupt i nattsvart bo tränger ljuvligt och stilla ner. Bringar sällhet och frid i vår himmelsgro medan Herren sin nåd oss ger. Giv oss mer och